الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کی 195 آیت تک تفسیر ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, اے سننے والے تجھے کافروں کا مختلف شہروں میں آنا جانا, گھومنا پھرنا دھوکے میں مبتلا نہ کرے. یہ اصل میں اس کا شان و نزول یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے کفار کو دیکھا کہ وہ سامان تجارت وغیرہ لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے شہر میں آتے تھے اور اس طرح بڑا نفع کماتے تھے, اور اس نفع سے وہ دنیاوی بے شمار آسائشیں حاصل کر رہے تھے. تو بعض کے دل میں خیال آیا, جس کو الفاظ کی صورت میں انہوں نے بیان بھی کیا, کہ یہ کفار تو بڑے مزے میں ہیں, بڑے عیش میں ہیں, اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود بڑی تنگ دستی میں ہیں اور سخت آزمائش میں ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے سننے والے, یاد رکھیے کہ بعض اوقات ضمیر واحد کی خطاب کی استعمال ہوتی ہے اور مخاطب یقیناً سامنے معین اور موجود ہوتا ہے, لیکن یہ بلاغت کا قاعدہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ضمیر ایک واحد مذکر کی استعمال ہوگی اور مخاطب کی ہوگی, یعنی سامنے حاضر شخص کے لیے ہوگی, لیکن حقیقتاً وہ غیر معلوم ہوگا. اس لیے پھر اس قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے کوئی بھی سننے والے, کسے باشد جس کو فارسی میں کہتے ہیں, کہ اے کوئی بھی سننے والے, یعنی اب یہ خطاب کسی ایک معین حاضر شخص سے نہیں ہوتا, بلکہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر تو استعمال ہوئی لیکن خطاب یہاں پر عام ہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح عام خطاب کر کے ارشاد فرمایا, اور یہاں پر یہ بھی میں اس لیے وضاحت عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر کاف ضمیر سے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیزوں کے بارے میں متوجہ ہی نہیں ہوتے اور نہ آپ کو ایسی چیزیں دھوکے میں ڈال سکتی ہیں, لہذا آپ سے یہ خطاب بھی نہیں ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے کوئی بھی سننے والے, تجھے ان کفار کا شہروں میں گھومنا پھرنا دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل, کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرما دی, اس لیے کہ یہ تھوڑا سا نفع ہے, تھوڑا سا سامان ہے, یہ دنیاوی ان کو اگر آسائشیں ملی بھی ہیں تو کتنے عرصے رہیں گے, تھوڑا سا تو ہے. ثم مأواهم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد, اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ تو کچھ وقتی آسائشیں سہولتیں ہیں بھی, تو یہ ایک مختصر مدت کے لیے ہیں, اور اس کے بعد ان سے چھین لی جائیں گے. اس کے بعد اخروی معاملہ ہوگا, اور اخروی معاملے میں مسلمان ہی غالب ہوں گے اور مسلمان کو ہی وہ عطا کی جائے گی. لہذا ان کی اس آسائشوں کو, ان نعمتوں کو دیکھ کر جلنا, کڑنا اور ماذا اللہ اس کے مقابلے میں اپنے مذہب اسلام کو حقیر سمجھنا, یا خود اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہو جانا کہ شاید ہم کمتر ہیں, یہ افضل و اعلیٰ ہے, یہ سب غلط ہے. اس پر بالکل ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر کسی چیز کی وجہ سے آپ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوں تو فوراً ان امور پہ توجہ کرنا شروع کر دیں کہ جن امور کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دوسروں سے فوقیت عطا فرمائی ہے. مثال کے طور پہ اگر رنگت میں کچھ کمی ہے اور کسی گورے شخص کو دیکھ کر آپ کے دل میں احساس کمتری بیدار ہوا, تو آپ فوراً کسی نابینا کو دیکھنا شروع کریں کہ اللہ تعالی نے کم از کم آپ کو آنکھیں تو عطا فرمائی ہیں, وہ تو نابینا اس کو پیدا کیا ہے, تو آپ اس سے فوقیت رکھتے ہیں, تو پھر کیوں احساس کمتری کی جائے؟ اسی طرح اگر مال و دولت کے اعتبار سے انسان کو احساس کمتری بیدار ہو, تو اس مالدار کو دیکھ لیجئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی جسمانی عیب میں مبتلا کر دیا ہے. بہت سے امیر و کبیر حضرات کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, اپاہج ہوتے ہیں بچے, تو اس وقت احساس ہوگا کہ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو الحمدللہ جسمانی صحت تو ہے, اللہ نے ہاتھ تو عطا فرمائے اور دیگر نعمت عطا فرمائی ہے, تو پھر وہ احساس کمتری آہستہ آہستہ زائل ہو جائے گا. ایک بزرگ تھے, وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مقام پر جا رہے تھے اور آپ کے پیر میں جوتے نہیں تھے, تو آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے, وہ جوتے لوگوں کے پیر میں تھے, تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جوتے عطا فرمائے, مجھے محروم رکھا. اس کے ساتھ یعنی یہ اعتراض نہیں تھا, ایک ویسے دل میں خیال آیا, اور اس خیال نے ایسی پختگی دل میں پکڑ لی, ایسا پختہ ہو گیا کہ آپ رونے لگے. اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے, اور وہ سڑک پر گھسٹ رہا تھا، یعنی اس طرح ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، اور اس گھسٹنے کی وجہ سے اس کی کمر چھل گئی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ تو جب اس کو دیکھا تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ نے عرض کی کہ یا رب کریم، میں بڑے معذرت خواہ ہوں، اگر تو نے جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، کم از کم پاؤں تو سلامت رکھے۔ چنانچہ اگر کبھی بھی کسی غیر مسلم پر مثلاً اس کی آسائشوں وغیرہ پر نگاہ پڑے، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے اپنے معاشرے میں کسی کوئی مسلمان ہے مثال کے طور پر، اور وہ بہت غلط کاموں میں ملوث ہے، سود لیتا ہے، رشوت وغیرہ لے رہا ہے، بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں اعلانیہ طور پر کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسائشوں سے نوازا ہے اور دنیا میں بظاہر اس کو عزت حاصل ہے، تو ان امور کی وجہ سے ہمیں بالکل احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں آخرت پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر یہاں پر وقتی طور پر کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود، یا اگر مسلمان ہے اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ عطا فرما رہا ہے، تو یقیناً آخرت میں انہیں خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی انداز سے تربیت فرمائی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق بوری تھی جس کو بچھا کر آپ اس پر لیٹے ہوئے تھے، اور کھجور کی چھال کا تکیہ تھا، اور اس بوری کے بستر یا چٹائی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیصر و قصرہ اپنے محلات میں عیش کریں اور آپ اس انداز سے تشریف فرما ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ تو یہ بہت پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس احساس کو ختم کیا۔ لہذا مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر بالفرض کسی غیر مسلم کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، یا کسی مسلمان نافرمان کے پاس ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس نیک شخص کو حاصل نہیں ہے، تو پھر وہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اور معاذ اللہ اس احساس کمتری میں مبتلا ہو کر قلبی یا زبانی شکوے میں مبتلا ہرگز نہ ہو، بلکہ آخرت پہ توجہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں کیا تیار رکھا ہے، اگر میں صاحب ایمان ہوں، اگر میں صاحب تقویٰ ہوں، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر اور نفس و شیطان کی مخالفت کر کے دنیا میں اذیتیں برداشت کر کے بارگاہ الہی میں پہنچتا ہوں تو مجھے کیا کیا ملے گا؟ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے، لاکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، کہ لیکن وہ جو متقی ہوئے، اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے، مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہ نیکوں کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا شہروں میں آنا جانا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت قلیل سا ہے، مخصوص مدت کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے صاحب ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنات باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس موجود ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہ فوراً احساس اس طرف دلا دیا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ان امور پر توجہ کریں کہ جن امور پر توجہ کرنا ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو بڑھائے، مادہ احتیاط کو بڑھائے، گناہوں سے پرہیز کی طرف ہم مائل ہوں، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ وہ امور ہیں اخروی امور، آخرت پر اگر توجہ رکھی جائے اور ہر شخص کو یہ احساس مکمل طور پہ ہو جائے، یہ شعور حاصل ہو جائے کہ حقیقتاً دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کروں، تو پھر وہ دنیاوی مال و متا، دنیاوی آسائش، ان کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار ہرگز نہیں بھاگے گا کہ جو آخرت کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں، بلکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ دنیاوی اسباب جتنے میں نے حاصل کرنے ہیں یہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہیں، اور ذریعہ اور سبب سے کوئی دل نہیں لگاتا ہے. جیسے آپ کو ایک منزل پر پہنچنا ہے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا پلین میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی جہاز سے یا ٹرین سے دل نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ کی توجہ مکمل طور پہ اپنی اس منزل کی طرف ہوگی، اس اسٹاپ کی طرف، اس ایئرپورٹ کی طرف جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے. آپ وہاں کی تیاری شروع کر دیں گے، بلکہ جیسے جیسے وہ منزل قریب آئے گی ویسے ویسے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی طریقے سے ہمارا معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیاوی آسائشوں کی طرف نگاہ اٹھا کر احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے بجائے آخرت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کریں، اور جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی چلی جائے اور ہمیں احساس ہوتا چلا جائے کہ اب میری ہر سانس مجھے موت کے قریب کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کے قریب کر رہی ہے، ویسے ویسے ہماری تیاری کا مادہ بھی اور تیاری کا سلسلہ بھی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، پہلے یہ اہل کتاب میں سے عیسائی تھے، جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور تقریباً 80 صحابہ کرام وہاں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے باقاعدہ دفاع کیا تھا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی. ان کا آگے تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے وہ شخص کے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان رکھتا ہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو تھوڑے داموں نہیں بیچتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے. جب یہ نجاشی کا انتقال ہوا تو روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجاشی کا وہاں انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کی جنازے کی نماز ادا فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جنازہ ادا فرمائی. تو یہ حقیقتاً غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، بلکہ شارحین نے یہ فرمایا کہ تمام پردے ہٹا دیے گئے تھے اور ان کا جنازہ سامنے حاضر کر دیا گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی. اس پر بعض لوگوں نے طعن کیا کہ دیکھیں یہ ایک نصرانی شخص کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں جس کو انہوں نے دیکھا ہے نہیں، نہ اس نے ان کو دیکھا ہے. اس پر بطور مدح پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ وہ صاحب ایمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پچھلی کتابوں پر، موجودہ کتابوں پر ایمان لا چکے تھے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے لے کر آئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتب میں موجودہ نشانیوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، نہ اس کی وجہ سے سستے دام تھوڑے دام لیے، یعنی دنیاوی لالچ میں گرفتار ہوئے، تو ان کے لیے جنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے اور اس راہ میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرے اس کے لیے بڑے مراتب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت اچھے انداز سے تذکرہ بھی فرمایا ہے. اور اس کے بارے میں پہلے آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں کہ یا تو قیامت بہت ہی قریب ہے، بہت جلد قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے گا، اور یہ مراد یہ ہے کہ حساب کی تیزی بہت زیادہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا برود قیامت تو بہت جلد حساب و کتاب ختم کر دے گا. آگے ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر اختیار کرو، وصابروا اور صبر اختیار کرنے میں دشمنوں سے آگے بڑھ جاؤ، ورابطوا اور اسلامی سرحد کی حفاظت کرو، یعنی جو اسلامی ملک ہے اس کی سرحد کی حفاظت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک، دیکھیں صبر اختیار کرو، دوسروں سے صبر میں آگے بڑھ جاؤ، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرو، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا وہی مفہوم ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا، جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کا آسان الفاظ میں اگر ہم معنی بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی تمام فرض اور واجب کردہ عبادات کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے ظاہر و باطن کو بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سے ڈر کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو ان تمام امور سے بھی بچے، یعنی گناہوں سے بچے، اور اسی طرح عبادات کے ترک سے بچے، عبادات کو ان کے وقت پر ادا کرے۔ جو یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فلاح اور کامرانی کی بشارت عطا فرمائی، یعنی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوگا۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورتیں دو طرح کی ہیں، مکی سورتیں اور مدنی سورتیں، اور مکی اور مدنی ان کا نام رکھنے میں جمہور کا قول یہی ہے کہ جو آیات یا جو سورتیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے مکے میں چاہے مکے کے بعد، انہیں مکی سورتیں کہا جاتا ہے، مکی آیات کہا جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد نازل ہوئیں، چاہے مکے میں چاہے کہیں اور اطراف میں نازل ہوئیں یا مدینے میں نازل ہوئیں، ان تمام کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مدنی سورت ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ مکی سورتوں میں اکثر عقائد کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اور خصوصاً توحید باری تعالیٰ پر بہت زیادہ کلام ہے، اور مدنی سورتوں میں اکثر احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو پیچھے بھی جو مدنی سورتیں گزری ہیں اس میں بھی آپ نے تفکر فرمایا ہوگا کہ اکثر احکام سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں بھی اکثر مضامین احکام سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ ضمناً و آخرت کے بارے میں، اس کے علاوہ رسالت کے بارے میں اور شرک وغیرہ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً 176 آیات ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی اب شروع کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو تم، ربکم الذی، اپنے اس رب سے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو، وبص منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کثیر مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں پہ غور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے ناس سے، تمام لوگ، یا ایها الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ڈرنے کا مکلف اللہ تبارک و تعالی نے فقط مومنین مسلمان کو نہیں فرمایا، بلکہ تمام کفار ہوں، مشرکین ہوں، ان سب پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، کیونکہ اللہ کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف اور گمراہی سے اجالے کی طرف لے کر آتا ہے۔ کفار کا ڈرنا یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اس کی عظمت کا احساس کر کے ایمان کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایمان کی طرف مائل ہونے کے بعد اب ڈرنے کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے احکامات کو پورا کریں، عبادات پہ استقامت حاصل کریں، گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک خوف الہی ایک ایسی شے ہوتی ہے جو انسان کو ہر اچھے امر کی طرف لے کر جاتی ہے اور برے امور سے بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسے نص قطعی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ایک جان کو پیدا کیا، اور سب اس پر متفق ہیں کہ وہ جان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم بہت ساری کثیر چیزوں کو پیچھے لے کر جائیں، سمیٹیں، خصوصاً انسانوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ان کو پیچھے لے کر جائیں تو ضرور ایک کے اوپر پہنچیں گے۔ مثال کے طور پہ جتنے سید حضرات ہیں، اگر ان سید حضرات کو آپ پیچھے لے کر جائیں کہ یہ ان کی اولاد، یہ ان کی اولاد، یہ ان کی اولاد، یہ ان کی اولاد، یہ ان کی اولاد، حتیٰ کہ انتہا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایک ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بنی اسرائیل کو سمیٹیں تو سمیٹتے جائیں گے تو ان کی انتہا ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام پر۔ اسی طرح تمام انسانوں کو آپ سمیٹیں کہ یہ دو کس کی، ان کی اولاد ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں، ان کی اولاد ہیں، حتیٰ کہ پہنچتے پہنچتے ایک ہی شخص کے اوپر جا کے پہنچیں گے، وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور آدم علیہ السلام یقینی سی بات ہے، جب یعنی عقلاً بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ، جب دوسرا کوئی پیدا کیا گیا تو وہ پھر آپ سے پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ اور کوئی تو ایسا نہیں تھا کہ جس کے ملاپ سے ایک تیسرا شخص پیدا ہوتا، لہذا آپ کی پسلی سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ آپ سو رہے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا، جب جاگے تو پھر انسیت پیدا ہوئی، معلوم کیا کہ آپ کون ہیں، بتایا کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر آپ سے یہ تمام نسلیں بڑھتی چلی گئیں۔ تو اس میں اصل میں اس بات کو بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے کہ چاہے تو ایک چیز کو پیدا کرے جس کی کوئی اصل ہی پہلے نہیں، یعنی ماں باپ وغیرہ کوئی نہیں اور اس کو اللہ نے پیدا فرما دیا، یہ عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پیدا کرنے میں کسی نمونے یا کسی اور سبب کا محتاج نہیں، اور پھر اس سے ایک جوڑا پیدا کیا، پھر ان سے اربوں خربوں لوگوں کو پیدا کر دیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ آگے شاید فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اور تم اپنے اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، والارحام اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کا لحاظ رکھو، ان رشتوں کو قطع نہ کرو۔ قطع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر، دنیاوی وجوہات کی بنا پر، اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر رشتے منقطع کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی صحیح ضرورت ہو تو پھر رشتہ توڑنے میں حرج بھی نہیں ہوتا، قطع تعلق کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رشتہ داروں میں سے ایسا ہے کہ جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اعلانیہ گناہ ہے، تو وہاں پر شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ اسے اس گناہ سے روکا جائے، اگر باز نہ آئے تو تمام رشتہ دار اس سے قطع تعلق کر لیں۔ جیسے کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ تین طلاقیں دینے کے باوجود اگرچہ پورا خاندان جانتا ہے کہ تین طلاقیں دے دی گئی ہیں، پھر میاں بیوی ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور بغیر شرعی کوئی طریقہ اختیار کیے۔ ایسی صورت میں تمام خاندان والوں کے لیے اولاً تو یہ لازم ہوتا ہے کہ انہیں پیار و محبت سے سمجھائیں، اگر نہیں باز آتے تو سب کو قطع تعلق کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو گیا، گستاخ رسول ہے، گستاخ بارگاہ الہی ہے، تو ایسے شخص کو توبہ کی طرف اولاً مائل کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کی طرف مائل نہ ہو اور اس گستاخی پہ اصرار کرے تو اس سے قطع تعلق کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے بعض خاندان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کے بارے میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ جادو کراتے ہیں، ٹونا کراتے ہیں، ایسی خواتین خاص طور پر ہوتی ہیں، تو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اگر کوئی قطع تعلق کرے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہوتی ہے، ایسا شخص قابل گرفت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔